นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวัดป่ายุบสมัยเมื่อคุณจรัสอายุได้16ปีปัจจุบันนี้แกอายุ70แล้วครับวัดป่ายุบเป็นวัดในป่าจริงๆเกิดจากการแผ้วถางป่าเพื่อจะสร้างวัดก็เลยเรียกกันติดปากว่าวัดป่ายุบหรือว่าวัดที่เกิดจากการทำให้ป่าหมดสภาพไปนั่นเองเนื่องจากเมื่อเริ่มการสร้างวัดการคมนาคมลำบากจะก่ออิฐถือปูนก็เป็นเรื่องเป็นไปได้ยากชาวบ้านก็เลยสร้างอุโบสถด้วยเครื่องไม้ทั้งหมดเป็นไม้สักแล้วก็ไม้เนื้อแข็งที่ยุบป่ามานั่นเองเมื่อตอนคุณจรัสบวชเป็นสามเณรนั้นอุโบสถยังอยู่ในสภาพที่ดีแกก็มักจะมานอนอ่านตำราเรียนนักธรรมตอนกลางวันมันสงบแล้วก็ร่มเย็นดีทำให้การอ่านหนังสือก็เป็นไปด้วยดีบางครั้งก็เผลอนอนหลับไปจนหลวงพี่ที่เป็นพระพี่เลี้ยงมาปลุกก็เคยมีในวันธรรมสวนะผู้เฒ่าในหมู่บ้านป่ายุบจะพากันมาทำบุญจากนั้นตอนบ่ายก็มาวัดมาฟังเทศมารักษาอุโบสถศีลนอนค้างวัดหนึ่งคืนทำกันเป็นประจำถือเป็นการขัดเกลากิเลสแล้วก็เป็นพุทธานุสติด้วยว่าอายุก็มากแล้วเหมือนไม้ใกล้ฝั่งอาจจะตายวันตายพรุ่งการรักษาศีลภาวนาก็เลยเป็นเรื่องสำคัญของผู้เฒ่าพ่ออุ้ยอินทานี่เป็นคุณตาของคุณจรัสรู้ว่าคุณจรัสเนี่ยชอบมานอนในโบสถ์บ่อยๆวันหนึ่งก็ได้บอกกับเนนจรัสถึงเรื่องราวบางอย่างในโบสถ์นี่เนนตาเห็นว่าเนนชอบมานอนในโบสถ์ขอเตือนว่าโบสถ์หลังนี้มีเสาเป็นไม้ตะเคียนอยู่ต้นหนึ่งนะคือต้นที่สองทางด้านขวาของพระประธานเมื่อเราหันหน้าเข้าหาท่านเป็นเสาที่มีนางไม้อยู่เคยมีพระมีเนนเจอกันมาแล้วหลายรายอย่าไปลบหลู่ดูถูกล่ะจะเกิดเรื่องไม่ดีเนนจรัสฟังแล้วก็เฉยๆนางไม้ก็อยู่ส่วนนางไม้นี่ไม่เกี่ยวกับเรานี่แกก็ยังคงเข้าไปนอนอ่านหนังสืออยู่เป็นประจำไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นสักทีจนกระทั่งแกได้เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อคำตันที่เป็นพระนักวิปัสสนาเนนมาบวชเรียนอย่าให้เสียเปล่านะขึ้นกรรมฐานแล้วหัดนั่งสมาธิจะได้บุญได้กุศลต่อไปเมื่อบวชก็จะได้เป็นที่พึ่งของโยมทั้งสองแล้วก็ชาวบ้านเนนจรัสก็ไม่ลังเลที่จะเรียนเพราะว่าแกก็ชอบทางนี้อยู่แล้วเมื่อเรียนก็เอาจริงเอาจังจนสามารถนั่งสมาธิได้นานแล้วก็เกิดความร่มเย็นก็เลยกราบขอท่านเจ้าอาวาสไปจำวัดในโบสถ์แล้วก็เป็นการเฝ้าของภายในโบสถ์ไปพร้อมกันท่านเจ้าอาวาสก็ถามเพื่อความแน่ใจเนนแน่ใจนะว่าอยู่ได้ไม่กลัวนะก็เพราะว่าแม้แต่พระบวชมาหลายพรรษายังไม่กล้าอยู่ไม่กลัวครับหลวงพ่อครับผมอยู่ได้ฮะเอาละเมื่อรับปากมั่นเหมาะอย่างนี้ก็อนุญาตแต่ระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟหน่อยนะโบสถ์เป็นไม้พลาดพลั้งชาวบ้านจะไม่มีที่ทำบุญครับหลวงพ่อผมจะระวังให้ถึงที่สุดนะครับที่เนนจรัสต้องการไปอยู่ในโบสถ์ก็มีเหตุผลประการแรกคือจะได้นั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องไม่มีใครรบกวนประการที่สองก็ต้องการพิสูจน์ว่านางไม้ที่พ่ออุ้ยอินทาพูดนะมีจริงหรือเปล่าอาทิตย์แรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาทิตย์ที่สองคืนนั้นเนนก็จำวัดโดยจุดเทียนทิ้งไว้จนเทียนหมดแท่งก็เลยลุกอยู่ที่พื้นโบสถ์จนกระทั่งต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อมีเสียงเรียกเนนตื่นเร็วๆเข้าเดี๋ยวเทียนไหม้โบสถ์หมดเนนตื่นเร็วๆเนนตื่นขึ้นมาเทียนกำลังไหม้พื้นโบสถ์พอดีก็รีบดับจนไม่เสียหายมากก็รู้สึกงุนงงเสียงที่เรียกนะดังชัดเจนมากเหมือนมีคนมาเรียกใกล้ๆหูเสียงใสดังกังวานแปลกไปกว่าเสียงคนธรรมดาหรือว่าจะเป็นเสียงนางไม้ที่พ่ออุ้ยอินถาว่าก็เอาเถอะไม่ว่ากันการเรียนกรรมฐานของเนนกับหลวงพ่อคำตันก้าวหน้าไปมากหลวงพ่อคำตันก็บอกกับเนนด้วยความเมตตาว่าการที่เนนไปทำสมาธิในโบสถ์ดีอยู่หรอกแต่จิตจะไม่แกร่ง เนนต้องหาที่วิเวกและน่ากลัวเพื่อทดสอบจิตว่ายังมีความหวาดกลัวอยู่หรือเปล่าจิตจะแกร่งได้ก็เพราะเหตุนี้แหละเนนทำได้ไหมล่ะผมจะทดลองดูครับป่าช้าผีดิบหลังวัดน่ะเป็นที่ที่เนนกำหนดจะไปนั่งทำจิตคืนเดือนหงายวันพระ15ค่ำเนนก็ครองผ้าเรียบร้อยปิดโบสถ์เดินหอบเสือสะพายย่ามตรงไปยังป่าช้าผีดิบด้านหลังวัดที่เขาเล่าลือกันว่าผีดุแม้จะไม่มีการฝังศพเพิ่มแต่เดิมที่มีอยู่ก็ไม่ได้มีการล้างป่าช้าแต่อย่างใดเนนก็จุดเทียนปักไว้ที่ดินสี่เล่มเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปูเสื่อลงไปโดยหันหลังให้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าช้าถามว่าเนนกลัวไหมก็บอกได้เลยว่าไม่กลัวแต่รู้สึกว่าวังเวงและเปล่าเปลี่ยวเสียงนกหากินกลางคืนส่งเสียงร้องบินผ่านไปมาเหนือหัวเป็นพักๆทำให้การทำสมาธิถูกรบกวนเนนเคยทำสมาธิในโบสถ์มันไม่น่ากลัวเหมือนที่นี่แกก็หลับตาเข้าสู่สมาธิจากคณิกาสมาธิไปสู่สมาธิที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับแต่คราวนี้แปลกพอจิตดิ่งสู่สมาธิที่เรียกว่าฌานระดับที่หนึ่งก็รู้สึกได้เลยว่าแผ่นดินโคลงไปโคลงมาได้เหมือนกับถูกมือยักษ์จับเขย่าหลวงพ่อคำตันเคยสอนว่าหากพบความผิดปกติในสมาธิอย่าตกใจให้ภาวนาพุทโธทันทีเพื่อปรับจิตให้เป็นปกติอย่าพรวดพราดลืมตาเป็นอันขาดแกก็ทำตามโดยกำหนดองค์ภาวนาว่าพุทโธทันทีปรากฏว่าอาการแผ่นดินโคลงไปมานี่หายไปแต่กลับเป็นเสียงคนเดินกระทืบเท้าดังตึกตึกรอบตัวไม่ใช่ฝีเท้าเดียวแต่เป็นหลายฝีเท้าแกก็กำหนดจิตออกจากสมาธิทีละน้อยทีละน้อยจนที่สุดก็ออกจากสมาธิแล้วลืมตาขึ้นช้าๆเทียนหมดไปประมาณครึ่งเล่มท่ามกลางแสงเทียนที่ส่องสว่างเนนก็เห็นร่างของคนสี่คนหน้าตาทะมึงถึงท่อนบนเปลือยท่อนล่างมีกางเกงผ้าฝ้ายสีดำแบบโบราณยืนอยู่สี่มุมเทียนไม่ใช่อื่นใดนอกจากนายป่าช้าและบริวารตอนนี้หลวงพ่อคำตันไม่ได้สอนให้เนนแก้ไขมันไม่ใช่นิมิตหรือว่าอุคหานิมิตแต่มันเป็นของจริงที่แม้จะไม่คุกคามก็เล่นเอาเนนใจฝ่อเหงื่อแตกเต็มตัวคาถามีกี่บทเอามาสวดหมดแต่ไม่ได้ผลร่างสี่ร่างยังคงยืนจ้องเหมือนกับว่าหากขยับจะเดินออกทางไหนมันก็จะตามเล่นงานแน่นอนก็นึกจะวิตกจริตว่านี่เรามันแสเองคิดว่าตัวเองแน่แทนที่จะมานั่งสมาธินอกโบสถ์ดันผ่ามานั่งที่ป่าช้าผีดิบทำยังไงดีถึงจะรอดออกไปได้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าพ่ออุ้ยอินทาเคยบอกเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นพระถือศีล227ข้อหรือว่าเนนถือศีล10ไม่สำคัญเมื่อคับขันให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทุกอย่างจะคลี่คลายได้เนนก็เลยกำหนดจิตมั่นระลึกถึงพระรัตนตรัยท่านอุปชาคุณของศีลที่บำเพ็ญมาโดยไม่ได้ด่างพร้อยจงมาช่วยคุ้มกันตัวตอนนี้ก็เริ่มนึกถึงนางไม้ในโบสถ์ขึ้นมาได้ก็เลยกำหนดจิตถึงนางไม้อธิษฐานว่าแม่นางไม้ช่วยเหลือหน่อยก็แล้วกันฉันนั่งวิปัสสนาก็เคยแผ่เมตตาไปให้แล้วนี่นะสถานการณ์คับขันแล้วเทียนลามไปจนเกือบจะหมดแท่งเจ้าสีตนที่ยืนอยู่ก็เริ่มแสดงอาการคุกคามแม้ว่ามันจะแสดงภาพเป็นคนธรรมดาไม่ใช่พูดผีปีศาจก็แล้วแต่มันก็ทำให้เนนรู้สึกเยือกเย็นไปถึงไขสันหลังเมื่อมันค่อยๆขยับเข้ามาพร้อมๆกันในตอนนั้นเนนนั่งนิ่งเพราะว่าหากแกลุกขึ้นวิ่งหนีก็จะต้องเสียสติเป็นแน่ก็เลยนั่งนิ่งภาวนาพุทโธในใจตลอดเวลาเพื่อให้ความกลัวหมดไปเริ่มระลึกถึงนางไม้ในโบสถ์ให้มาช่วยพลันด้านหลังของเจ้าปีศาจก็ปรากฏดวงไฟเรืองๆสองดวงลอยเหนือพื้นพอมาถึงก็แตกกระจายเป็นรูปผู้หญิงแต่งกายแบบโบราณมุ่นผมไว้อย่างเป็นระเบียบในมือถือไม้ลักษณะคล้ายๆกระบองสั้นเจ้าปีศาจสี่ตัวนั้นย่อตัวลงกลายเป็นสุนัขตัวใหญ่กระโดดเข้าหากระบองสั้นในมือก็ถูกตีโต้ออกมาสกัดเจ้าสุนัขสี่ตัวนั้นจนกระเด็นออกมาส่งเสียงร้องแทนที่จะเป็นเสียงสุนัขกลับเป็นเสียงคนที่ได้รับบาดเจ็บมันช่วยกันกระโจนใส่ผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าทุกครั้งก็กระเด็นกลับมาสุดท้ายร่างสุนัขก็คืนกลับร่างเดิมเดินกระโผลกกระเพลกจากไปต่อหน้าต่อตาของเนนร่างของผู้หญิงโบราณก็หายไปพร้อมกับแสงสว่างวูบสุดท้ายของเทียนพอดี